Ràdio Cornellà, 40 anys al teu costat. ¿Te gusta este programa? Descárgate ya la aplicación gratuita Radio Cornellà para iPhone y Android. Lo podrás escuchar, compartir y descargar. Ahora lo tienes más fácil que nunca. Disfruta de Radio Cornellà cuando quieras en tu móvil. Sau, deixa el teu cos ballar. El teu tren ja marxa i no ho pots deixar escapar. Creus que val la pena quedar-nos aquí tancat? Una vida i deixa d'anar, és tot el que has somiat. Unes quatre dies i tres i un passat, deixa el teu cos ballar. Dilluns a divendres, de 2 a 5 de la tarda, Era Vinil. Els millors èxits musicals de sempre a Ràdio Cornellà. Era Vinil. Sabeu què és el jazz? Si la vostra resposta és sí, el programa Cornejazz us encisarà. Si dieu que no, Cornejazz us ho farà saber. Una hora del bo i millor del jazz de tots els temps. A Cornejazz. Cada dijous a les 11 de la nit a Ràdio Cornellà. Arc de Triomf, pols estel·lar. No calen paraules, només connectar. És extraordinari, tan planetari, veure'l brillar com pols estel·lar. Sortim a ballar, quedem per sopar. No calen paraules, només connectar. És extraordinari, tan planetari, veure'l brillar com pols estel·lar. Sortim a ballar, donem-nos la mà i fem-nos carícies fins que es faci tard. És extraordinari, tot un voluntari. Yeah.

todo estou abundante, só de amores que estou proveído. Así como aire boa, tamén bo pensamento hai nada. Escorrín, caí na lama e pronto me levantei, sacudín o meu capote conforme estaba a querer. Que non tiña tabaco parpendente. Baixamos a música de Xavier Díaz para darlle a benvida ao noso correspondente na Costa da Morte. Ah, moi ben, a Óscar. Óscar, moi boa tarde, Óscar. Boa tarde, que tal estamos? De... Ah, con esa entrada maravillosa de Xavier Díaz, non? Claro. Moitísimas gracias, sí, sí. Bueno, pois, de verdade que para nós, este, xa te avisen a Miguel Pechado que este era o noso último programa, entonces o que facemos é despedir a tempada 21-22, pero que xa que saibas que estás na parrilla, ¿eh? Na parrilla para o 22-23. Renovamos contrato. Claro, lógico, sí, sí. Bueno, renovamos o contrato. Sí, eso significa que non foron malas cousas, eu tamén aproveito un pouco para, vale, bueno, para agradecervos, non, toda esta posibilidade. Eu sempre digo que as radios comunitarias, e ao final, pois pues, Radio Cornellá é unha radio municipal, é unha radio comunitaria tamén, son moi importantes e temos que facer moita unión. Afortunadamente, pois pues, gracias a eso, pois pues, aquí os veciños da Costa da Morte puideron escuitar sempre en Galicia por primeira vez, a chegar tamén este gran programa cultural de información a toda a Costa da Morte a través de Radio Roncudo, Radio Neria, por lo tanto, para nós foi un verdadeiro placer estar aquí, obviamente, nesta tempada, e esperar, por suposto, que chegue setembro con máis información, máis cousas e novas peripecias. Muy ben, muy ben. Si queredes, facemos o último repaso. Sí, ¿vale? un repasiño, sí, ainda que sea cativo, é suficiente, sí, sí. Sí, sí, bueno, comentarvos, desgraciadamente, si teño que empezar con unha mala nova, felicidade. É un Malpica, un hoxe nesta madrugada, un rapaz de 31 anos, nun accidente de tráfico, bueno, hai que contalo tamén, porque, bueno, son noticias, sí, que están por aquí, claro, e hai que contalas, e amanecíamos hoxe un pouquiño con esta tristeza, despois dunha semana, eso sí, pois moi agraciada, no que, bueno, os centros educativos empezan a pechar, a abrir novas posibilidades xa para o ano que ven, é impresionante, pois, ver os resultados tan positivos que tuvaron os alumnos na selectividade, por exemplo. Sí, sí, que fixeron seco hasta aquí en Cataluña de grandes de personas con notas excelentes, non? Sí, sí. Uh-huh. Sí, son dos que creo, bueno, non só porque traballo na docencia, sino por moitas, bueno, pola miña situación vital, non? Que a educación quizás é unha das ferramentas máis claras que fai o home e a muller libre, non? Porque realmente, pois, a educación igualanos un pouquiño a todos, claro. E as oportunidades de ter unha educación pública de calidad, pois non deberíamos nunca de olvidarnos de que hai que cuidarla e tratarla ben, porque é unha das cousas mellores que se lle pode deixar a un fillo, é unha filla, é precisamente, pois, un legado. A mellor inversión, a mellor inversión, lógicamente. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, pois contarvos tamén, pois que en Baio, pois Jorge Mira por fin tuvo a súa plaza, e a plaza Jorge Mira foi inaugurada esta semana, vale. Tamén recibía o Baiés, pois algún recoñecemento tamén de algún instituto por donde fui pasando, pois con nomes de aulas. É curioso o caso de Jorge Mira, porque non é tan bello, xa lle empezan a facer tantos homenaxes en vida que digan que bueno, non, que parece que o fai sentir un pouquiño máis bello do que é, pero realmente merece, porque é un rapaz tamén daqui da Costa da Morte, bueno, rapaz agora xa non tan rapaz, que a proxección que está facendo da ciencia divulgado como divulgador, pues, é impresionante, non é? Tanto. Fantástico, sí. Fantástico. Pues mira, para despedirte vamos a poñer unha peza de Carmen Penín que se titula A Meniña Científica, sí. que é unha estrella tamén para todos os nosos ouvintes. Moi ben, moi ben. Sí, e despois comentarvos un pouquiño tamén, pois, que desde o punto de vista turístico, pois estamos empezando, pois, a temporada de festas, hubo xa este xoves pasado, pois, o San Juan, en numerosos portos daqui da Costa da Morte, en Corme, pois houve unha gran sardiñada organizada pola Comisión de Festas. Como non podía ser de outra maneira, claro. Sí, as sardiñas. Un gran éxito organizativo, que para a semana vindeira temos a festa do Procebe aquí en Corme tamén, o asalto a Castelo en Vimianzo. Mago estar tan lonxe para non poder disfrutar dese Corme, claro que sí. Claro, bueno, empeza un pouco a moverse todo a nivel turístico na zona, non arrancan os motores e supoño que para a semana vindeira que comezamos o mes de xullo, pois xa se empezará a notar un pouquiño todo moito máis aquí, non? A pesar de iso, pois nunca deixamos de abandonar o foco reivindicativo, o Faro de Fisterra sigue outro ano, outro verán máis sin ordenación. Sin ordenación, claro. Sí, sin ordenación no tráfico, bueno, con algunha carencia. Pero bueno, vamos a marchar en positivo e a convidarvos a todos a que vos achegues este verán aquí a Costa da Morte e si temos ocasión, pois que nos vexamos e visitades Galicia nestes dous meses. E nada, retomar con moito éxito e gañas no mes de setembro, vale. Estar con vos será todo un placer. Así que... E para nós unha honra, de verdade. Gracias. Pois aquí estaremos. Moitísimas gracias, Óscar. É un placer e unha honra ter a túa comunicación semanalmente. E bueno, despois, pois, disfrutar que todos os nosos ointes saiban que aí na Costa da Morte temos un anaquiño de corazón noso. Exactamente. Pois aquí seguimos latexando. Vémonos no mes de setembro, entón, se vos parece, con moita máis forza e gaños para afrontar a nova tempada. Unha aperta grande. Moitísimas gracias, Óscar. Para todos. A meniña non xoga con bonecas, colle os xoguetes e rompe todas as pezas. E que a nosa nena quere ser enxeñeira, quere facer barcos, pontes e raquetas, ir nunha nava lúa plantar berzas noutro planeta. E que a miña nena médica será, quere curar a xente, menciñas inventar, será máis famosa inventora do lugar. Rompe, rompe, rompe ese teito de cristal, que por transparente non se vai ignorar. Rompe, rompe, rompe estereotipos sen rompe, rompe, rompe este... baixamos a peza de Meniña Científica para darlle a benvida a nosa correspondente nos Ancares, Fernanda Follana Neira. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Xulio. Como estades? Benvida. Pois ben, aquí estamos. E Armando, claro. Sí. Un pouquinho mellor que a vosotros, que parece ser que aí había un pouco de orballo, ou polo menos algo de choiva e tal, pero aquí bueno, fervendo de calor. Que empeza a despejar, ¿eh? Vale. Ya bueno. Se acaba esta parada. Benvida, Fernanda. Que tal? Como se presenta? Bueno, xa sabes que este é o noso último programa da tempada 21-22, pero como se presenta o verán? Pois, bueno, preséntase ben con un montón de xente. Vale. Sabedes que aquí comezamos co San Xoán, que é patrón pois daqui de Becerreá, celebran xetes por todo non son Becerreá, non? Teño que destacar, por exemplo, o que celebraron en Bazal, Álvaro de Bazal, que é o que participou no Que Arde, que quizás o coñecades, e os irmãos Carlos e Sergio, Comuñas, pois organizaron un San Xoán alí. Tamén tiñan, porque, bueno, eu vinos no Facebook, tiñan preparada unha carpa para que chovera o que quixera, non? O cal supoño que fixeron, pois, unha gran festa. Muy ben. Sabedes que Bazal está debaixo da Pintinidoira, entre moi cerquiña xa do que o límite de Cervantes con as Nogais. Unha aldea que está pues, bastante alta, sobre uns 1000 metros de altitude ou así, andará preto. E despois, bueno, pois aquí en Becerreá tamén tivemos antonte unha gran fogata de San Xoán. E onte tivemos, non sei se, bueno, seguro que algún ointe pois puido velo pola TVG, un concurso de tortillas. Carai. Ostras. E todo, despois verbena con chocolate con churros, bueno, mellor que nunca, isto de levar así que 2 anos sen celebrar, pois entrou con moitas ganas a pesar de que aproveitouse logo entonces esa apertura que non tiñamos sí, precisamente co COVID. Temos aquí, penso que teñivos falado, a Asociación As Candelas, que bueno, que é unha asociación cultural e que tamén que celebran aquí o que son as festas no Concello de Becerreá, non? Na poboación. E bueno, un detalle aquí para praxar xa outra cousiña que vos quería contar, é que o concurso de tortillas pois ganou uno cunha tortilla de zanahorias. Carai. Parecía, porque tamén foi de goces o concurso, pero bueno, parecía un flan en vez de unha tortilla así como moi alta, non? E ganou un peso, non? Que precisamente vos quería porque xa ten listas en Villaverde, en Navia de Suarna, as cabanas para turismo, non? Ali non sei se sabedes, porque temos falado muitísimo e con Maricel tenes contactado vos, que fai o pan, que ten ali a SAT, non? Pois a súa filla Leticia e máis Pablo Digón, que é o marido de Leticia, teñen xa listas cabanas de turismo rural para esta temporada de verán, non? Aquí, pues mira, gana o concurso onte de tortillas, grandes premios, por certo, unhas cestas preciosas de agasallo, e eso, pues que xa ten listas para este verán as cabanas turísticas. E tamén temos outra boa nova, que un local que reabre, que Casa Curro, que está aquí en Baralla, na autovía. Ah, sí, un local bien, que está sí, un pouquiño gafado. Non sei se sabéis, porque abriu e reabriu en sucesivas ocasións, e parece que non acaba de arrancar, non? Sí, é na condomiña. Exactamente, e agora, pois mira, abre un lugar, a verdad, que idílico, que, bueno, ten un patio así interior tradicional precioso para sentarse a comer, un corral, non? Más que, despois, bueno, os que abren son dúas parellas de argentinos, que o que van facer é asado. Pero con terreira, en vez de con vaca, con terreira de aquí, ¿no? ya. Son dúas parexas que se viñeron hai 3 anos de Buenos Aires e Santa Fe, de Argentina. Bueno, unha delas veu pa Baralla, outra pa Cedeira, e é a primeira vez que se dedican a restauración, pero bueno, que teñen aí pues, previsto, e destacaban eles que a diferencia do que sería o noso churrasco, ¿no? Parece ser que está inspirado nos inmigrantes galegos que foron alí, ou eso sí, ¿no? Tiña coñecemento. Pois parece que din eles, non? Que o asado, pois que precisa 4 ou 5 horas de preparación E, bueno, iso tamén sabemos nós que o corte que é diferente, non? Claro, sí, claro, da claro. Non é o que temos aquí da Tenreira Galega. Totalmente sí, sí. Diferente. Bueno, pois... Ademais, ese sitio para ir... Vindo de Baralla queda a dreita antes de chegar de meterse o que de cheo na condomiña. Claro. Sí, queda pegado á autovía, aínda sí. Que, bueno, pegado, pero a uns centos de metros, non está salir sentindo pasar os no, non se senten os coches pasar, non. O que pasa que cando vas a acceder despista un pouco, sí. Que te sales para o lado e despois pasas a autovía por baixo. Sí. E entón, pero bueno, están preto do río Neira, sí. Do que pois a igrexa, que a ver se me sale ahora o patrón, de San Pedro de Neira de Rei, que é unha sí. Igrexa que, vamos, se alguén se achega ali a comer, que non a perda, porque a verdad que é moi bonita, ten tamén sí. Románica, cos seus canzorros, claro, bueno, moi curiosa. Moi ben, moi ben. Pois, felicitacións a esa xente, non? Lógicamente, o que disfrutar tamén coa gastronomía é unha cousa importante. E tanto? Sí, claro sí, sí. Que sí. Ben. Sí, bueno, para nós é unha boa nova, porque moitas veces pois, queres ir a algún sitio diferente, sen moverte moito da zona, non? E a verdad que moi. Pois, que sí, que son que, sitios onde se moi ben. No, ademais é un sitio fermoso, porque eu estuve en el. Sí, sí. Bueno. Fermoso porque estuvo Armando, non porque sea... Non sei se dixo fermoso ou famoso. No, as dúas cousas. Fermoso e daquela era famoso. É famoso, non? E agora, vale. Desde que foi Armando, pois... Pues, ainda máis, ainda máis. Por certo, Armando que foi un convidado. Moi ben, moi ben. Ves, Armando, que a súa presencia, pois... Pues, claro que pues, sí. Mellora as cousas. Vale. Algúna cousinha máis? Mira, quería vos comentar un detalle simplemente e rematamos que vale. Sí, que andáis de despedida. Sí, andamos así un poquinho apurados, pero non te preocupes. Un segundo solo, se sí. Vos enteraste desde que caeron os viadutos da Nacional. Ah, sí. Sí, parece ser que algún tirante, non sei que lle pasou. Sí, non se fixeron moito eco na tele. Pero bueno, a verdad que quedamos así medio sin comunicación, non? Como sabedes que nós que llegamos aquí moitas voltas o da calzada romana e todo eso. Sí, sí, pues sí. Destacar que foi o segundo error histórico, porque o que meteu a Nacional por aí a primeira vez, o Lemaur, en vez de por Cervantes, que por donde iba a vía romana, equivocouse, non? E despois este proxecto de autovía, pois, en principio, iban a plantexar por Cervantes, porque era moito máis benigna a orografía, non? Pero, bueno, por cuestións de ambientais ou... Bueno, pues o que fora, sí. O que fora, pois pues, ao final volveron meter a pata e claro, aí, madre mía, pa subir por aí a carretera, pois, pues, lógico. Os ingenieros especiais. Sí. Pues, claro, sí, fai falta moito pulso. Sí. Os castillos de cartas gigantes caen pronto, non? Sí. Eran moitos viadutos en pouco tempo. Sí, claro. Pero bueno, que viñades a Galicia, que se pode vir igual. Vale. Pues sí, un trozo da Nacional Sillas. Desvíase un chisquiño, pero a verdade eso, que non se asuste ninguén. Eso é. É cuestión de dar un pouco máis de volta. É mellor desviarse... Oiche, Fernanda, mellor desviarse en pago de que volva a caer outro tirante. Eu vai me mal, eu xa outro día tiña que salir e xa marchei por Asturias. Sí, cando vexas as bárbaras do teu veciño velar... No, é que igual que cae un... Sí. Por eso é. Si podes ir por unha vía romana mellor. Por eso, fíjate tío que levan as pontes romanas e siguen de pé. Bueno, tampouco suben tanto, pero mira que levamos dito aquí en sempre en Galicia. Sí, sí, la sí. La vía sí. Romana que mellor para entrar en Galicia é por Cervantes. E dalle estes ingenieros a pasar por aí. Bueno, Fernanda, que te desexamos un fermoso verán cheo de delicia. De incidencias boas. Disfrute non somente do descanso, do lecer, sino tamén da túa afición grandísima que é a bicicleta, que sí. Precisamente no verán é cando as bicicletas sei que se aproveitan un pouco máis, ou polo menos así o dicen esas voltas ciclistas que hai tanto sí. En no, Francia como aquí, non? Non se falta razón, non se falta razón, Xulio, eso faremos. Pues, tamén o mismo, mellor para vos e para todos os ointes de xente. Moitísimas grazas por a túa colaboración semanal. Pois veña, unha aperta. Unha aperta, Fernanda. Que vaya ben. Hasta luego. Vale. Que había tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iría en noite medio do Vimos agora a crónica do noso colaborador nas Rías Baixas, Xulio Simón. Moi boa tarde e un saúdo agarimoso a todas e todos de Neconbarro. Tivemos a fortuna hai uns días, Luís Losada e máis eu, de sermos convidados por Carmen Carreira á entrega do Premio de Xornalismo Manuel Lueiro Rei, que convoca o Concello de Fornelos de Montes. Manuel Lueiro, nado en Fornelos no 1916 e finado no Grove no 1990, foi un escritor e xornalista galego. Formou parte da chamada Xeración do 36, constituída por escritores nados nas décadas de 1910 e 1920 e que comezaron a publicar as súas obras na década de 1950. A súa maior contribución á literatura galega foi a poesía social realista, poesía de carácter social que ten como maior representante a Celso Emilio Ferreiro. Aínda que naceu en Fornelos, Manuel Lueiro foi vivir ao Grove cando só contaba con 7 anos e aos 18 comezou a colaborar co periódico pontevedrés El País, que dirixía Roberto Blanco Torres. Ao comezo da Guerra Civil foi buscado polos falanxistas e agochouse no monte. Finalmente alistouse sendo destinado ao Corpo de Sanidade. Rematada a guerra, conseguiu unhas oposicións ao Corpo Técnico do Ministerio de Facenda en Pontevedra e tras afiliarse ao Partido Comunista mantivo o contacto cos guerrilleiros e colaborou con Radio España Independente. Durante a década de 1960 e primeiros anos da de 1970 viaxou a Francia e Sudamérica, onde contactou cos exiliados da Argentina, Luis Seoane, Arturo Cuadrado e Lorenzo Varela, e coa Federación de Sociedades Galegas, que influíron fortemente na vertente social da súa poesía. Publicou varias obras en castelán. No 1966 consegue o premio de novela Ciudad de Oviedo coa obra Manso. O texto pois foi publicado no 1967 mutilado pola censura e apareceu no 1968 en edición íntegra en Buenos Aires. Este libro no 1996 foi traducido ao galego por María Jesús Vidal Alves con limiar de Jesús Alonso Montero. O seu primeiro libro en galego foi Un tempo de sol a sol, poemas do neno galego, publicado no 1971, o que seguiu Non deberían medrar, 1974, con prólogo de Luis Seoane. É asimismo mostra da poesía galega a obra Escolma ferida, de 1977, o que segue o libro de relatos O sol na crista do galo, de 1982, texto centrado na Guerra Civil. Co nome de Manuel Lueiro Rei, hai tres certames convocados. Na súa honra, o Concello do Grove creou no 1992 o Premio de Novela Curta Manuel Lueiro Rei, e o Concello de Fornelos de Montes creou en 2012 o Premio de Poesía, e no 2017 o Premio de Xornalismo Manuel Lueiro Rei. Pois ben, este último premio recoñece a figura de Manuel Lueiro e procura a promoción xornalística en galego. Considera sobre todo artigos xornalísticos de denuncia social. Os premiados até agora foron, en primeiro lugar, Xoán Carlos Domínguez Alberte no 2017, e logo Monse Fajardo, Mario Regueira, Paula Castro. Este ano, o poeta, profesor e columnista Ismael Ramos, nado en Mazaricos en 1994, foi o gañador da quinta edición do premio. O xurado, composto por Ramón Nicolás, Ramón Rozas, Carme Vidal, con Carmen Carreiro como secretaria, decidiu premiar o artigo titulado Mentres tanto, dame a man, no que o autor aborda e visibiliza a homofobia desde o relato da vivencia dun mozo que a padece ao longo da súa vida, mas tamén denunciando a discriminación e a violencia que se exerce contra as persoas do colectivo LGTB. Ademais, o xurado valorou tamén a calidade literaria do artigo, con grandes acertos que introducen expresións de fondo alento poético. Ismael Ramos ten publicados os poemarios Lixeiro, Xerais, no 2021, Lumes, Apiario, 2017, e Os fillos da fame, premio Joan Carballeira, en Xerais, no 2016. Pola traducción ao castelán de Lumes, La bella Varsovia, en 2019, recibiu o premio Javier Morote, outorgado polas librarías independentes españolas ao mellor libro publicado por un autor novo nese ano. Poemas e libros seus foron traducidos xa a unha dúcia de linguas e ten participado en festivais e encontros literarios nacionais e internacionais. Colabora habitualmente como columnista de opinión en diario.es. No acto no que estaba presente a familia de Lueiro Rei, Ramos recolleu o premio agradecendo a confianza do xurado e parabenizando o concello por esta iniciativa. Nunha entrevista en Nós Diario de días atrás, Ramos apuntaba que o texto premiado é un texto vivencial. Cando un traballa con ese material, é casi imposíbel que non entre en xogo ese matiz literario ou esa maneira de querer contar as cousas. O procurar contar algo acaba por entrar en xogo esa idea de crear unha historia e un determinado ambiente. Para min, o máis importante é esa parte vivencial, o que hai de vida no texto. Agradecemos a xentileza de Ismael Ramos con Radio Cornellá e despedímonos escoitando na súa voz o texto premiado. Moi boa tarde. Mentres tanto, dame a man. Cando era pequeno, a man de miña nai non sempre estaba suave. Durante longas tempadas, os produtos de limpeza agretábanas e olían a crema hidratante. Fun un neno especialmente medroso, asustadizo. Dame a man, dicía mamá, e podíamos estar na fileira dun supermercado, a piques de subir a un carrusel ou agardando no paso de peóns dunha estrada xeral. As mans de miña nai salvábanme de calquera perigo. Espantaban o medo como a quen barre faragullas de pan nun mantel. O outro día, falando con ela por teléfono, díxome: Tede cuidado. Eu acababa de chegar dunha viaxe co meu mozo. Recendía a verán e íamos tear fora. Dous días antes, en Vigo, unha parella de rapaces recibiron a malleira no centro da cidade despois de bicarse pola rúa. É difícil ter cuidado. Miña nai non mo di, pero gustaríalle dicirmo: Non vaiades na man, por favor. Non mo di porque me quere, e ni sequera é necesario que mo diga, porque nós xa estamos acostumados a soltarnos da man. Cruzámonos cun señor que parece que nos mira, cun grupo de adolescentes, cun ancián que se mella molesto, e desanuamos los dedos ata que pasan de longo. É rápido, tácito, sen explicacións. Un instinto de supervivencia, o terror adestrado durante anos ante a palabra maricón, cuspida da boca de homes coma eses. Ás veces, cando nos volvemos coller, sentimos vergonza. Por suposto que sentimos vergonza, cobardía, a mesma vergonza que sinte miña nai cando me pide que teñamos cuidado. E por iso non di nada. Non dicimos nada. Na viaxe, como en todas as viaxes, ao chegar ao hotel rezamos para que non nos preguntasen se preferíamos que a habitación dobre tivese dúas camas. Non sempre pasa, pero algunha vez sucede que o recepcionista se sorprende, entón, como cando camiñamos pola rúa, chega o momento de sopesar que pode máis, se o medo ou o cansazo. Porque tanto odio dá medo e cansa a partes iguais, cansa un pouco cada día, acumúlase, vaise nos formando un nono estómago, un niño de paxaros, e entón, ou os cuspimos fora, ou nos comen por dentro. No 2021, en España, só un 10% das denuncias por delitos de odio remataron en condena. Mentres, as agresións ao colectivo LGTB aumentan. O asesinato de Samuel Luiz na Coruña, o intento de homicidio contra unha muller transexual en Lugo, un bico en Vigo. A xustiza non é cega, simplemente non nos mira. Cando colgo o teléfono, penso que non quero ser como eles, que non escollerei o medo, a rabia. Penso nas mans de miña nai, no seu recendo. Un poeta que admiro escribiu: a porza do noso amor non pode ser inútil. Outro dixo: mentres tanto, dame a man. Saímos á rúa e buscamos un restaurante onde cear. Ás veces paseamos durante demasiado tempo e van pechando as cociñas. Mercamos unha pizza e sentamos nunha praza. Eu pido un bico, aínda que os bicos non se piden. Cando nos erguemos, busco os dedos do meu mozo. Ás veces sinto que somos como as polas das árbores que medran sen tocarse, que todo estaba planeado ás nosas costas para que isto sucedese, esta felicidade de mirarnos los ollos. E sei tamén, porque me ensinou miña nai de pequeno, que cando nos collemos da man, antepoñemos a liberdade o medo. E que dais isto ela non nos saiba, pero ser queer é antepoñer a liberdade o medo. Un día máis, aquí, agora, mentres tanto. Chamamos a bailar, chamamos a hasta en Xugueiras, moi ben, pero temos outro lado do fío telefónico a Xulio. Hombre, acaba de enviarnos esta crónica, pero el quería participar neste último programa en directo. Así que, moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Pois, efectivamente, mandei vos a miña colaboración porque non contaba estar, hoxe non podía estar en directo, porque hai un festival aquí en Pontevedra, o festival que leva xa, creo que a 10ª edición, sí. O Surfing Lérez. Bueno, actuaba un amigo meu con un grupo aí, o Cadelo Lunático, que fan blues en galego. Bueno, caso, bueno, o caso é que demos contigo aí un momentinho, son un minutiños, por lo menos así, saudámoste, deseámoste un feliz verán, sí. E ao mesmo tempo, pois, felicitámoste por esta colaboración extraordinaria, na que, ademais de participar ti, tamén temos a lectura extraordinaria do gañador, Ismael, completamente. Sí, bueno, é que o texto de Ismael Ramos é fermosísimo, claro. E ademais, dadevos conta que nel denuncia a discriminación e a violencia que, claro, que se exerce contra as persoas do colectivo LGTB, sí. Precisamente, pois, temos aí a noticia de onte, o atentado que houve en Oslo, sí, contra un centro onde se, sí, reunían xente deste colectivo, no, con mortos e, claro, feridos, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Hai que poñer o que sexa para que isto non siga sucedendo. Bueno, Pois nada, eu agradezo vos que me derades a oportunidade o ser o último programa desta, desta xeira, non? Que continuar, hai que coller forzas para continuar, continuar para o ano, non? E aproveito pois para saudarvos, darlle as grazas á Radio Cornellá e tamén ao concello, porque sempre que vou aí a algunha actividade cultural, sempre hai sempre está o concello por detrás, casi sempre está presente o, sí, o mesmo o alcalde, non? Claro, sí. Pois pues, eso beneficianos a todos, de feito, pois pues eso. A ver, continuar, como diste, a ver se si cargamos as pilas, vamos para aí, vamos por aí, somos capaces de aproveitalo neste verán. E desexarche un fermoso verán tamén para ti, non? Sí, igualmente, a vos. Pois nada, hoxe cambiei, como vos decía, a música deste festival, e mentras esperaba a vosa chamada, pois teño aquí diante de min o, un libro dun gran amigo aí tamén da Asociación Rosalía de Castro, ajá, que é Anxo Angueira, non? Andá, hombre. Sí. Palmeiras en Piueiros, que sí, despois de 15 anos sen publicar poesía, pois agasallounos agora con este novo libro que podemos pois aproveitar de lectura para este, muy para ben, este verán. Moi ben, moi ben. Sí, falamos con él precisamente de ese traballo, estaba encantado, moi contento de esa nova publicación, nos felicitamos lógicamente, a ver si somos capaces de temos en na axenda unha chea de libriños que nos toca fazer, como ven o verán, pois a ver, aproveitalo, claro que sí. Sí, señor. Sí. Bueno. Pois deixo vos porque seguro que tedes a cantidade de amigos que saudar neste último programa. O tempo pois boa, non? Claro. Bueno, pois desexarche que eso, que teñas un feiticeiro verán e que disfrutes do bon tempo que empeza a poñerse xa bo, non? Sí, señor. Sí, tivemos aí uns días de choiva, pero que, bueno, a pena é que esta choiva non se fora en parte para aí para Zamora, que tanto, tanto necesitaba. ¿No? Nun momento determinado, sí, sí. Bueno, pois é unha aperta grande, Xulio, a ver se si somos capaces de vernos as caras. Disfrutar neste verán contigo tamén. Sí, señor. Pois unha forte aperta a todos os ointes. Eña, igualmente para ti, ata pronto, Xulio. Ponme levando na volta con máis forza vou picando. Con máis forza vou picando, os meus puntos vou guiando, os meus pasos van medrando, os meus brazos tornan a Radio Cornellà, 40 anys al teu costat. ¿Te gusta este programa? Descárgate ya la aplicación gratuita Radio Cornellà para iPhone y Android. Lo podrás escuchar, compartir y descargar. Ahora lo tienes más fácil que nunca. Disfruta de Radio Cornellà cuando quieras en tu móvil. faré una oferta que no podeu rebutjar. Escolteu el Nostra Dansa de Ràdio Cornellà els dissabtes de 9 a 11 del matí amb Laia Fernández, Roger Conill i Roger Marín. Home, padrí, volem guanyar audiència, però no sé si aquesta és la manera. Escolteu el Nostra Dansa dissabtes de 9 a 11. Capitxi? Sabies que Ràdio Cornellà és l'única emissora que t'informa del que passa a la nostra ciutat dia rere dia? Cada hora en punt, butlletins horaris, amb les notícies locals més destacades i el temps. A la una de la tarda, de dilluns a divendres, l'informatiu Cornellà Notícies, on en 30 minuts ampliem totes les notícies del dia. I quan vulguis, a la nostra web radiocornellà.cat. Perquè a nosaltres cada dia ens interessa el que passa a Cornellà. Ràdio Cornellà, els serveis informatius de la teva ciutat. Cinema des del Galliner, els dissabtes de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Cornellà. Una proposta que cal escoltar per a sintonitzar més bé amb la riquesa cinematogràfica. Escolta'ns cada dissabte a Ràdio Cornellà i sensibilitza't. Hasta en xogueiras sírvenos para poder recibir a un personaxe que xa falamos noutra ocasión, pero que sí, ten algo moitísimo que ver co Bela Fisterra. Co Bela Fisterra, non? Vamos a ver, Pepe Formoso. Ui. Que onte me parece que ardeu Bela, non? Sí. Vamos a ver. Moi boa tarde, Pepe. Hola, Julio, moi boas, un placer. Unha honra para nós, sí. Máis. Bela, dice que polo San Xoán o el Bela arde, o parecer. A ver. Sí, afortunadamente, o orballo non permitiu que ardese de todo. Bueno. Solo ardía un pouquiño para espantar os malos espíritus, e nada máis. E o resto fui sardiñas e boa festa. Ostras, así me gusta, sardiñas, sí, señor. Básicamente, é que o Bela tense que distinguir por algunha cousa determinada, que sempre, por eso é un hotel literario. E non solamente o Bela, sino tamén o Muxía, non? Sí. Sí, bueno, a verdade é que un é o pai, outro é o irmán pequeno, e estamos un pouco xogando con esa historia, non? De que tanto Bela Fisterra como Bela Muxía teñen moito que decir no mundo de sostenibilidade de día de hoxe. Sí, sí. Falando da sostenibilidade, esteveche convidado a un sitio especial, a un congreso a nivel nacional, non? Sí, a verdade é que o congreso era a nivel internacional, había xente de Italia, de Colombia, do resto da xeografía mundial. E, bueno, nos orgullosísimos de ser o único establecemento de Galicia que estaba dando unha ponencia neste congreso, falando precisamente das excelencias que ten a nosa terra, non? Como a Costa da Morte, como Galicia. Pois noraboa, parabéns por a túa participación. Aparte de eso, tamén recibiches algo que ten que ver coa calidade. Bueno, sí que é verdade que si falamos de Galicia, mira, a mí hai unha reflexión que me encanta facer, non? Que difícil é implantar marcas. E, sin embargo, en Galicia témolo moi fácil, porque cando falamos dunha marca de calidade, xa nos sae inmediatamente de Galicia Calidade. Claro. Sí, pero que reciba precisamente o Bela Fisterra por algo en especial, además, a nivel administrativo, non? Sí, pero sí que é verdade que o tempo, e leva sembrando, ao final tarde ou temprano acabas colleitando, non? E sí que no noso ADN, históricamente, desde que empezamos, sí que quixemos pelexar pola sostenibilidade, pola calidade e por vender Galicia como un dos parámetros básicos, e, bueno, ao final acabas recollendo a semente, non? Cando salen a nos vos. E, bueno, sí que é certo que nos enche de orgullo e satisfacción, que diría o outro, presumir de que somos o único hotel de Galicia que ten dous selos de Galicia Calidade. Un de Galicia Calidade como establecemento normal e outro a maiores, que somos o único establecemento de Galicia que ten o selo Galicia Calidade pola xeotermia. Ou seja, que somos os únicos que implantamos un sistema de xeotermia e que nos permitimos deixar auditar para cumplir con esos requisitos para poder levar ese selo. Uh-huh. Sí, sí, además recibido directamente por la xerente de Galicia Calidade, non, dona Ana Méndez, non? Que sí, Ana Méndez, a verdade que, bueno, era, sabes que é unha persoa que fai non moito tempo que acaba de facer uso do seu novo cargo, e como boa profesional está intentando percorrer Galicia para coñecer estes establecementos, nos visitou fai pouquiño. E, bueno, nos encantadísimos que nos visitara e que viñera a coñecer o noso produto e que nos viñera a traer ese selo, claro. Claro, ademais que vai a ser, bueno, vai a estar nun sitio de grande exposición para que toda a xente disfrute del tamén, non? Bueno, que nos contar máis? Porque teño entendido que o Bela Fisterra, bueno, eso, ademais de ser un hotel literario, pues tamén ten degustacións e catas de viño, según teño entendido, díxome aí un paxariño. Pois mira, tes un paxariño moi ben informado, non lle vamos chamar pajarraco, porque ten información de primeira man. Carai, ten información de primeira man. E ben é verdade de que con certa periodicidade temos celebrado nos establecementos pois catas de viños dos mellores viños de Galicia, duns túneles de viños de Monterrey. Carai. A presentación das guías de Luis Padín e Alejandro Padín, que sabes que son os grandes divulgadores dos viños de Galicia. E, bueno, mira, seguir máis longe, podo che adiantar algunha cousa en exclusiva que aínda non dixemos. A ver. Pois en agosto, sin determinar día aínda, imos celebrar un novo túnel de viños da denominación de orixen de Monterrey. Ah, isto decíamos Luis Padín e o seu fillo Alejandro esta mesma semana. Moi ben. Que, bueno, deben ter un certo mono, unhas certas ganas de vir a disfrutar da Costa da Morte, que dixo, oye, Pepe, temos que ir a facer o túnel de viños de Monterrey. E Monterrey. Claro, aquí, como non sabemos decir que non, pois inmediatamente organizamos. Vale, pois perfecto. Escoita, toma nota deste de nome. Aníbal ten unha adega precisamente en Verín que tes que tomar nota del, que ademais de ser un grande profesional, estivo aquí en Cataluña tamén, ten distribución aquí, pero ten un albariño John novo con un novo viño con uvas, ahora mesmo non teño no. Treixadura? No. É un nome con uvas moi antigas. Mira, a día de hoxe estamos a un nivel fantástico, que estamos recuperando bellas castas, eso, como digo, eso, portugueses de viños, casta, sí. Como pode ser o Brancellao, como pode ser o Sousón. Ese, me parece que é o Sousón. Pois mira, viños como que xa fai tempo que non están dentro das grandes DOs de Galicia, pero que sí que teñen moito que decir para aportar os viños galegos, non? Antiguidades, o Loureiro, a Blanca Lexítima, si falamos de Betanzos, o Veño Doce Fantástico, e, bueno, a Garnacha, que xa é unha realidade a día de hoxe, non? Sí. Son viños que non tiña grandes producións en Galicia, pero que a día de hoxe os adegueiros xa se animaron a decir, vamos a aportar un nivel diferenciador e vamos a aportar unhas viñas que non estaban recollidas en primeira estancia nas grandes DOs, pero que a día de hoxe xa se está empezando a incorporar e que lle dan un valor espectacular aos nosos viños. Bar, de verdade. No, eu dixenche ese de Aníbal, que é un adegueiro que está ali de Verín, que nos coñecemos moi ben, que ademais agasallounos nun momento cunha caixinha pequena de viño. De verdade que nos sorprendeu moitísimo, porque un albariño colleitado ali precisamente mezclado con godello, ademais, que o fai ali naquela, fai experiencias e investigacións con respecto ao viño extraordinarios. Xulio, eu invitaría a que trasladares este convite a Aníbal. Sí. E por favor, que se poña en contacto connosco, porque cando fagamos este túnel de viños de Monterrey, nos encantaría, se está na zona de Benín, obviamente en Caixa, claro, que veña non só a disfrutar, sino a presentar os seus produtos, pues, que nos estaremos encantando. Sí, falarello, da túa parte, claro que sí. No, a ver, nos quedamos moi sorprendidos, aparte de que o coñecimos personalmente, pero que se dedicaba a investigar. Tuvo unha mala sorte, que nun momento houve un incendio, non sei se hai dous anos ou así, que lle estropeou unha viña un pouco, pero que él con todo o empeño volveu a replantar, pero está empregado, bueno, pues empeñado en recuperar unhas viñas autóctonas, algo fora de serie. De verdade que paga a pena gabarse de personas que eso, que estiman o noso e que son capaces de decir, bueno, pois quero que os demais disfruten co que eu estou facendo, ¿no? E iso é importante. Vamos a ver, ese é o que lle dá un valor engadido a todos os nosos produtos, ¿no? Claro. Esa paixón, esta ilusión que lle poñemos a todo o que facemos. E co galego poñemos sempre empeño naquelo que nos gusta. Home, por suposto, eu creo que é unha das nosas selas de identidade, non? Sí, claro. É o noso selo. Claro que sí. Que máis cousas nos podes adiantar así, entre comiñas, para que os nosos ointes queiran achegarse precisamente ao Vela Fisterra ou ao Vela Muxía? Pois mira, así brevemente. Sí. Agora mesmo acabo de chegar do Vela Fisterra precisamente de facer unha presentación dun libro fantástico. Estamos falando dun mariñeiro, pero dun mariñeiro non un ex-mariñeiro, un mariñeiro que a día de hoxe, de luns a venres, ten o seu barco e sale a pescar, depende da arte, unha vez ás 3 da mañá, outra vez ás 4, outra vez ás 6. Agora acaba de acabar a tempada da centola, non? Sí. Que él decía, na presentación do libro de hoxe, decía, é que ese é para vagos. Ti mira, E decía, é para vagos, pero por que para vagos? Porque habitualmente nos levantamos ás 3, e para a centola, como tiramos as nasas o día anterior, levantámonos ás 6, 6:30. O sea, que os mariñeiros chamalle ser vagos a iso. Para que te fagas unha idea. Pois o madrugón, os que traballan cajen. Bueno, pues estamos falando dun mariñeiro que se chama Xosé Iglesias, que é natural da Costa da Morte, que ten un barquiño de 9 metros, que todos os días sale a pescar, e que aínda a maiores ten tempo cando sae de compoñer poesía, de pintar, de facer escultura. Sí. E que hoxe veu presentar un libro maravilloso a Vela Fisterra. Sí, chegounos a noticia de, me parece que era Luces da Costa da Morte, non? Exactamente. É unha metáfora do que son os faros da Costa da Morte, non? Claro, os que alumían na noite e os que permiten que os barcos non embarranquen con néboa ou con circunstancias ou condicións meteorolóxicas adversas, non? Sí. E hoxe viña a presentar ese libro, que é un libro de 12 postais, que bueno, sí que é verdade que hai que ter o valor, porque cando compras un libro que é unha obra de arte, cortar as súas páxinas para enviarle ao seu amigo, a un amigo, a un coñecido, ou un familiar, xa di moito de como eres de desprendido, para cortar as follas dese libro e mandarles a unha persoa, felicitando ou agradecéndolle algo, non? A día de hoxe, cando os WhatsApps ou os correos electrónicos permítenche non andar facendo gastos. Pero él tivo ben facer a concepción deste libro, que son 12 faros, 12 luces da Costa da Morte, todas elas ambientadas con escualos ou con baleas, que percorren o noso territorio, e que están pintadas por él no mesmo libro. E que a maiores, se me permites que che conte, che poñen a longitude e a latitude dos faros, uh-huh. e a maiores, incluso se poñen cale o seu código lumínico, porque ostras. Non sei se todo mundo sabe que cada faro ten un código lumínico diferente. Claro, sí, por eso o título, non Luces da Costa da Morte. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Pois é un placer e un honra falar hombre. Contigo bueno, xa te temos na nosa axenda para na vindeira este último programa desta tempada 21-22, pero no 22-23 voltaremos outra vez a comunicar contigo, porque pues eu encantado de contarvos todas esas historias que o único que fan é divulgar a Costa da Morte, esta terra maravillosa que forma parte de Galicia, que xa é especial, sí, pero sí. A Costa da Morte é un paraíso. Moi ben, moitísimas grazas, Pepe, unha aperta grande. Unha aperta, que pasedes todos un moi bo verán. Igualmente. E vémonos o rápido que vos que irades á volta deste período. Moi ben. De acordo. Hasta outro momento. Pois unha aperta. Unha aperta. Aperta. De cantar e bailar ven e a la la la la la la la. Pois agora tócanos falar coa Mariña. Ah, sí. Sí, vamos a la Foz, me parece que... Ah, bueno, sí. Hai un establecemento que se titula Saborea Mondoñedo. Ese outro día falamos coa mai de esta persoa coa que vamos a falar. Chámase Carla Pérez. E agora tócanos a ti. Saborea claro. Mondoñedo. Carla, moi boas tardes, Carla. Hola, moi boas. Que tal? Ben vida, moitas gracias por atendernos. Felicitacións por ese Saborea Mondoñedo. Moitas gracias. Teño entendido que, ademais, despois de estar moito tempo sí. aí traballando para que toda a xente poida disfrutar deses produtos de primeira calidade, como lle dixemos a súa mãe, de gourmet. Sí, exactamente, pues, de gourmet. Que agora amplías o horario e ao mesmo tempo pois estás pois atendendo todas as solicitudes para poder degustar a gastronomía galega, non? Claro, exactamente, hai que atender todas as solicitudes, agora vamos a arrancar o brau, bueno, agora hai que estar xa a tope. Sí, sí. Sí, porque estás en Foz, non? Sí, estou en Foz, enfrente á playa. En frente á playa, non? Sí, na Rapadoira. Na Rapadoira. Onde me fun bañar eu máis dunha vez. Temos entendido que os vosos produtos, bueno, os produtos que escolles para ofrecer aos clientes son eso, gourmet, pero vimos un letreiro que dice a mellor empanada de Galicia, feita en forno de leña. Sí, señor. Bueno, sí, por suposto. O sea, que todos os galegos poden achegar, hai que técnica achegarse a Foz para poder degustar a empanada de bacallao, de bonito, de zamburiñas, de pulpo, ese mapura é do que pida o cliente, non? Sí, sí, do que pida, porque temos unha amplia gama de empanadas para escoller, que aí podes escoller casi o que se queira. Uh-huh. Bueno, é do que máis vos solicitan que é? Pois mira, o que máis se solicita cando ven a xente aquí acudir é que seña un producto galego de calidade. Visítanos persoas de todas partes de España, entón o que buscan é, digamos, sempre nos dicen aquí que en Galicia se come moi ben. Entón o que buscan é coller un poquinho dese produto para poder levar de agasallo pois aos familiares, a amigos, para que proben tamén pois as delicias que as que contamos. Claro. Ou seja, que ademais dos produtos eses, digamos, de proximidade, tamén tendes produtos doces, non? Como, por exemplo, a tarta de mondoñedo ou a larpeira ou algúns outros que... Ou unhas magdalenas tamén... Sí, sí, de todo. Mira, hoxe mesmo fixemos unha mesa doce, como se chegaba o fin de semana, fixemos unha mesa doce. Entón, aí fomos añadindo todas esas cousas de repostería típica galega, e contamos tamén con unhas rapazas daqui de Ribadeo que acaban de abrir un taller fai pouquinho, un obradoiro, elas fan picas artesanas, brownies de chocolate, galletas, fan un montón de cousas. Entón, se fixamos unha mesa doce para que puderan tamén os clientes pues, degustar diferentes cousas de... Bueno, pois aquí da zona que tamén se fan o mesmo no momento, na mañá, acababan de chegar as cousas recién feitas. Ou seja, pois, é que a estas horas tiñamos que ter un café con leite. Estás nos derretindo a boca, sí, porque é a hora da merenda e entón eso está para poder... É que a mí o dulce non me gusta. No, a mí na boca... Non te gusta na boca do outro. Bueno, pois sí. De verdade que é un prazer e unha honra e ao mesmo tempo unha satisfacción comprobar que precisamente vos poñedes de todo o cariño, ademais acompañades cando a xente leva os seus produtos, levano cunha bolsiña especial específica co nome de Saborea Mondoñedo. Sí, porque para nós é moi importante a presentación, que vai a todo xa o sea, o gusto acompaña, pero a vista, os ollos, o que fan tamén é moi importante, entón ese primeiro chegamento o que logo vas probar para nós é imprescindible. Entón, que vai ben presentadiño, que se vai para un regalo, diga, pois aquí ven algo de calidade, aquí ven algo de Galicia. Hombre. Bueno, que... tendes unha páxina, non? Sí, exactamente. Temos unha páxina web onde pues, calquera persoa pode comprar pues, todas esas cousas que nós temos. É que esa páxina é http://saboreamondoñedo.com. Exacto. Sí. E aí hai viños e licores, patés e conservas, pan, empanadas, legumbres e frutos secos, queixos, verduras, embutidos e queixos. Bueno, o que yo mellor se non hai algunha cousa, seguro que se vos la solicitan, vos buscades a persona. Sin ningún problema. Buscades. Nos objetivo da páxina web é poder chegar tamén a todo o mundo, xente que igual pois veranea, por exemplo, aquí en Foz, pero logo o resto do ano pois está na súa residencia habitual e non pode pois eso, degustar os produtos galegos, pois unha forma rápida que, nada, en un día ou dous días xa pode estar aí ese produto, telo xa para disfrutar del. Claro que sí. Porque, aparte de eso, tamén tedes outros, como podían ser recordos, non? Alguna cousinha destas cativas que se poen, hai que pon, pois... Non sei, na nevera, un chaveiro, un fin. Nós vamos un paso máis alá. Traballamos cunha rapaza moi especial que chamase Xogo de Fíos. É unha rapaza invidente que fai todo co tacto. Fai fíos. Ostras. Entonces fai o barco de Foz, típico que está na entrada de Foz, fai no todo ela coa man, co tacto. Carai. Ostras. Entonces facemos en tablas de madeira ou en platos do pulpo. Facemos todos esos debuxos e recordos para. Mira, pois acordareime do barco, teremos fotos. Teremos que ir a visitar ese lugar, seguro que o mellor tamén disfrutaríades tamén da vila de Foz. Sí. De verdade, Carla, que te agradecemos moitísimo e que te desexamos moitísimo éxito nese traballo tan importante que é gabarse do noso. Pois sí, e ter en conta tamén que facer aquí unha defensa a favor do pequeno comercio que agora estáse perdendo porque... Sí. está moi en boga as grandes superficies, sí, pero hai que apostar tamén polo pequeniño comercio, sí, claro, e pola atención personalizada, que eso tamén é moi importante. Hombre, falar con os clientes, vale. Moi ben, moi, sí, ben, sí, moi ben. Bueno, día a día, sí. Pois, noraboa outra vez, Carla, xa temos o teu contacto e intentaremos falar contigo en outro momento. A ver, moi ben, cando que irades. Moito éxito. A ver se no verán vamos por aí. Que teñan moitísimo pues éxito. Aquí estades convidados. Tal, moito, que teñan moitísimo éxito. Hasta logo. Vale, moitas gracias. Chao. Vamos con música, Lidia. A nosa comunicación coa Mariña Duguesa e con precisamente con o noso grande poeta da Mariña, Paco Rivas, moi boa tarde. Moi boas. Moi boa tarde. Veira, acabamos de falar cunha rapaza que ten un establecemento aí en Foz que se chama Saboreando Mondoñedo, ou Saborea Mondoñedo. Lembrámonos de ti e digo, hai que falar con Paco para desexarlle un fermoso verán, feiticeiro, cheo de delicia. O sea, que te gordes de min porque falaste unha rapaza que é de Mondoñedo, tamén. Pero non somente eso, eu digo tamén que a cousa. Non somente se si non fala cunha de Mondoñedo non se acorda de min. Dale, no. Non nos tropees máis. Non, a ver, sí, ten dicho lo mal. Sí. Dixéxelo textualmente. Ten dicho lo mal. Acabo de acordar de ti porque acabo de falar cunha rapaza de Mondoñedo. Non me acordei de ti por eso. Acordei, digo que, que Paco estará cerca. Encima facendo yo propaganda do negocio. Vaya por Dios. Sin cobrar ni nada. Vale, bueno, no, tens que chegarte aí e dicir yo que os rapaces de Cornellá falaron de ti, o sea que tens que regalarme unha tarta de Mondoñedo. Unha tarta de Mondoñedo non me gusta. Bueno, pois pues, entón cualquier outra cousa que diga que non me gusta ninguna cousa así dulzona, ¿eh? No, pero di que ten todos os produtos de gourmet de Galicia. ¿Eh, dónde está eso? Que uno... Enfrente a Praia da Rabadoira. Enfrente a Praia da Rabadoira. Bueno, pues a ver si me cadra un día. Sí. Sí, dille que vas de parte nosa. Dille que vas de parte nosa e dille, oye, que díxonos. Os de sempre en Galicia, en Cornellá, que que nos. No, cando viñades por aquí, este bravo, vamos juntos. Sí. Ah, tamén. Bueno. Claro. Que falei xa con Manxela, sabes? Despois de sí, de un tempo aí que parece ser que estivo así un pouco ocupada porque está dando clases nun colexio, pois sí, clase no instituto, nun instituto de Vigo. Sí, pois a verdade é que quedou sorprendida e está dixo para outro momento a ver se me preparo máis a conversa contigo porque pero que de verdade que miramos o currículum ou por lo menos mandou unha barbaridade, unha artistaza, ¿eh? Sí, sí, sí que é, sí que é. Sí que é. Bueno, disfrutou moito co teu traballo, dixe que xa coñe ben na obra que ben que pinta. Sí. Dice que disfrutou moito co teu traballo e que lle gustou moitísimo. Home, é que non lle vai custar todo un sábado. Bueno, así me gusta. Nos, pues entonces aproveitamos para felicitarte, porque seguro que xa vai acabando a edición. O mellor tes que facer unha segunda edición. Pues non, non sei, non estou en contacto co, bueno, estou en contacto, pero o editor non me dixo nada. Pero bueno, que está vendendo ben, sí. Vale. Eso é xeino. Pois eso é bom. Eso é xeino, porque aparte é un libro bonitinho, moi guapo. Sí. É moi guapo, moi guapo. Pois... Bueno, que acabades hoxe, non? A temporada. Sí, entonces o que queríamos era eso, desecharte un fermoso verán e que teñas moitísimo, un lecer extraordinario. E nos intentaremos cargar as pilas indo por aí. Exacto. Escribir por aí. Pero non mirades todos xuntos, senón só vai me xantar. E de vez alternados. Alternados. É así, cada un que veña un xantar. Claro. Sí. Paco. Imos, dime. Imos escalonados e despois todos xuntos. Claro. Sí, bueno, tamén. Facemos unha despois todos xuntos. Pero se vides... tres ou catro todos xuntos, solo como unha vez. Se vides catro separados, son catro comidas. Exactamente, eso é o que pretenderemos. Que venos merece. Sí, hombre, señor. Tanto que sí. Bueno, pues, desexamos, volvemos a repetir. Igualmente, igualmente para todos, toda a audiencia, todas estas personas que nos escoitan aí, todos os fins de semana, que todo mundo se xa feliz, que toda esta mierda de esta enfermedad, sí, o de esta historia, pandemia, podremia, que se acabe de una vez, nada. Vale, eso. Pois unha aperta grande, ata vindeira tempada. Exacto, xa sabedes que sigo sendo o máis antigo da radio, xa hai que contar. Hombre, e tanto. Home, tú eres imprescindible para nós. Veña. Claro, son máis antigo. Claro, bueno, que sí. Polo menos... como se chamou da Forza Grande? Armando. Polo menos Armando, aí vi, pois é que Armando, conto verte. Hombre, claro que sí. Sí. Claro. Hombre. Polo menos, xa sei que os demais son máis espertos, sí. Sí. Non falles. Sí. Eu espero non fallar tamén este ano, eh? A ver, logo, a ver se verdade. Unha aperta grande. Unha aperta grande para todos, e para toda a audiencia tamén. Moitas grazas. Moi ben, Paco, unha aperta. Veña, feliz verán a todo mundo. Feliz verán. Igualmente. Dime que choro, puñal de ouro me cae a secar. Soy espajos bobo. A entrada de este lugar, donde a cara no hay que dar, haré o prender un zunga zunga que sal, a que amaba y daré. Caliente siga falando, poco a poco van cogiendo todo que fun cementando. Ay, la, la, la. Baixamos a música con esta mensaxe tan extraordinaria que teñen as tanxugueiras. Sí, señor. Nesta terra non... A Maldún lle vai escocer. Nesta terra non mandades vos. Tanto. Bueno, queridos ointes, agora vamos a escoitar a conversa que fixemos a María Anxos Manxela, que quere... Manxela. O que facemos é despedirnos ata vindeira tempada con de todos vosotros, queridos ointes. Xa vos avisaremos cando comenzamos a nova tempada 2021-22. Que teñen un feliz verán. Bueno, amigas e amigos, que seades felices, que pasedes un bon verán e se colledes o coche, xa sabedes, a modiño polas estradas e carreiros e camiños, facer moita montaña. Que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. de que o primer o vindeiro programa. Os ingenuos poderosos non mandan na miña leira. Pola nai que me pariu, pola nai que me criou, polos que creron en mi, xuro da que non me vou, xuro da que non me vou, polos que creron en mi. Seja miña fonte, seja, seja miña fonte en toda miña terra. Seja miña fonte, seja, seja miña fonte en toda miña terra. Moi boas tardes. Vamos a darlle a benvida a María Ánxeles Pérez Losada. Ela quere que lle chamemos Manxela. É do Ourensana, como a mí. Pseudónimo de Don Dos Anxos en Meme Manxela. Vive en Ourense, en Palma de Mallorca, en Vigo. E agora mesmo está de profesora nun colexio en Vigo. Damoslle a benvida. Moi boas tardes. Hola, boas tardes, Julio. Diplomada, licenciada, máster, con reconocimiento extraordinario, con posgrado extraordinario. Estivo na Escola de Bellas Artes aquí en Barcelona. Bueno, nos tivemos coñecemento dela gracias a ilustración que fixo dun traballo que nos deu a coñecer o noso poeta da Mariña, Paco Rivas, sí. O romance de Don Dinís. E Doña Elena. Doña Elena. Sí. Que bueno, que ti inspirache ten algunha cousa para facer esas ilustracións, lógicamente, non? Sí, bueno, espereime realmente nos seus escritos. Nos seus escritos. Frases. Es un estudioso, bueno, realmente gusta moitísimo como relata. Entón, foime para mí un recreo, realmente. Ajá. Un recreo, sí. Gústame moito acercarme así a tocarme, non? Acercarme a lengua cos poemas. E mira, e casualmente ahora estou dicendo co Paco Trinas. Recórdome que teño un especial cariño dos poemas. Pasou no mismo en Barcelona, sí. Con Esther Chargay e Carles Sanzón. Anda. Y realmente colaboramos aquí en unas veces de multimedia, de mucho tiempo, que estuvimos allí. Hicimos muchos sitios como Círculo de Bellas Artes, Nava o Casa de Señorita. Era todo este Chargay que me sacó. Realmente, pues, ya tengo un anaquiño, ¿no? Un anaquiño de mi corazón. También a él. Sí. Tamén participas en cosas extraordinarias como teño entendido un título, a ver o que vin titulado Hambre, vídeo por performance, non? Sí, caramba, este foi o última, non? Estive facendo así con pandemia e isto, pois que deime un pouco así tocaba, sí, un pouco pensando a ver que pasaba, ¿no? Os artistas pasan a todos os artistas que entrevistamos durante esta época tiveron non problemas de identidade ni moito menos, pero sí que problemas de reflexión, de a ver que fan, a ver que me pasa, a ver que o que vou facer, non sei, casi son pensamentos filosóficos o que me nos contaba. Non sei se a ti se pasou cousa algo semellante, porque ese encerro e ese non salir ou ese non saber que facer, a mellor afectou positivamente ou negativamente, pero afectou moito, non? Entón, afectou na esencia do mesmo corpo, non? O corpo quedou pois un pouco unha vibración extraña, porque realmente o parar sempre fai un momento que non queres, non? Non queres parar, porque non podes, quizás. Pero logo o parar se ven realmente eso, as cousas que teñen que vir. Gustoume, sí. Pero o tema ese da fame. Sí. Fame, non? A fame da creación, a fame da do que ven, a fame o cero, non? O wit, non? O wit en catalán. Sí, sí, sí, sí. O baleiro en galego. Sí, sí, sí, sí. Que hai, non? Que hai aquí? Que hai en el vacío, non? Que está lleno. El vacío que está lleno. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, ti como artista plástica e como investigadora audiovisual, lógicamente reflíctelo todo nun traballo que, bueno, como acabas de decir, que fixeche o ano pasado, pero seguro que nese traballo plástico casi che obrigaba, porque non poder amosalo tamén che facía que ao mellor ti buscaras outras sesións, outro ambiente, non? Sí, outras vías, non? E entón comecei coas vías do corpo, realmente. Realmente a pensar que o corpo é un vehículo. O corpo danzando tamén. O corpo danzando. E non só as palabras, plásticamente, senón o que ten máis importancia o corpo danzando. Hambre, pois vai de isto, non? Vai de os gestos tamén que poden. Entonces traballas sobre a danza tamén, non? Para que o corpo exprese o que en realidade desexa, o mellor, coa música e como acabas de decir no audiovisual que decías ti, pois buscas que o corpo exprese non somente a plasticidade, senón algo que ten que ver con un mesmo, non? Sí, quizás o gesto, non? O gesto que trae o corpo. O gesto xa é dos expresionistas americanos, non? Xa é dos expresionistas abstractos americanos, pero aquí tivemos da sorte, non? De España tamén, de estar con tantos grupos maravillosos, informalistas, pero non son cousas, creo, a miña opinión, que están fora do tempo, senón son como encontros que debes de revisar creo que esa carne viva que o corpo pois ten moitas cousas que decir, sí. A ver, que dixete, como eu tamén me preguntaba as cousas a mí, eu sí. Estou disposto a responderte, pero primeiro, a ver, non quero facer de periodista en pelota, pero o que sí que me interesa é que me digas como son esas ilustracións que fan que dos paxariños se enamoren, bueno, digamos, porque ese é o romance de Paco, non? Como convirtes esa esa creación poética en dibuixo, en plasticidade? Pois non sei, creo que isto así foi a sorte. Sorte do te gusta tamén. Romance mesmo, sí. Do romance, porque Paco ten unhas maneiras de hablar, que para mí son imágenes. Que son abstractas y a la vez son concretas, muy concretas. Son, pues, un gesto, están hablando de gestos antes, ¿no? Un gesto, pues, aparecen tirations, aparecen, pues, unos, aparecen os pasariños tamén, non? Pero a modo esto de color e canto de os cascabeles que los que fala tanto realmente ten unhas o galego ten unhas palabras preciosas e claro. Acércame ao galego como catalán si te escribo Claro, porque a túa formación quizás foi máis completa aquí en Cataluña, digamos, na zona esta que tamén tiveche moito máis traballo de investigación e de formación aquí na Universidade de aquí, de Bellas Artes e demais, que non en Galicia. En Galicia, básicamente, agora estás realizándote, pero claro, estás conquistando o galego ahora mesmo. Claro, me está conquistando realmente. O falar dos meus pais, pois sí. Sempre, pois hai unha transición, non? As palabras agora, non? Gusta moitísimo aprender todos os días un pouco, pero bueno, esto sí que podo falar de xestos, sí. Pero non de palabras que deixemos para E estes xestos tamén nos reproduces porque tú como artista plástica na danza, non? Tamén faz dibuixo directamente ou exhibicións plásticas de todo eso, non? Sí, gústame casi sempre traballar con mulleres, non? Carinas, sí. Pouco elas, pois, le pon a técnica, non? O alma tamén. Eu, pois, como sempre fago, pois, sigo a enerxía. Sí, temos que mencionar precisamente a Nuria Sotelo, non? Que falabas da danza, entonces pintaches danzaba tamén. Unha maravillosa, preciosa muller, tamén ten un proxecto precioso ahora en Amiadoso, cerca de Mallariz. É unha persoa realmente que ten un proxecto ahora de proxecto de estancia de artistas. Caray. Que tamén trae xente boa para nós, cerca de Orense. Non te piden esos diseñadores de vestimenta, mas non te piden tamén traballo para poder exhibir a tu plasticidade tamén, seguro. Sabes que pasa? Que non todo ao tempo é traballar pois de artista plástica, sino tamén a veces, bueno, traballar tamén de profesora, non? Que teño a miña maneira, non? De situarme son as dúas frontales, Entonces como profesora, pues terás esos rapaces inquedantes, non? Todos preguntándose, Como profesora, é un traballar constante porque bueno, fago lle dou fundamentos do arte. Sí. A maiores, non? A 18 anos, pero bueno, se quero facer cousas prácticas na clase, teño que prepararse moito, claro. Quitar un poquinho coa programación, claro. Sí. No, pero como profesora, eu pregunto yo a todos, porque en realidad le pasa eso, como profesora, aparte da satisfacción personal que existe co contrato dos cativos ou como profesora, esas preguntas que che fan, eles y aquella exposición que fixo, profesora, seño, y aquel traballo de performance, y aquel, non se van venir preguntando precisamente cosas que teñen muitísimo que ver coa túa, co teu traballo paralelo. Sí, bueno, a ver, claro, é un pouco traballar así, pois non tan vista. Ajá. Veces é bom non traballar tan, tan vista, ¿no? Queren xa unha cousa máis xa investida. Ajá. Non me dou así para traballar de mí. Ah, claro. Claro, claro. É mellor que se digan, mira, visto esto. Sí. No. Bueno, pero o sea, aparte que refírome a que a cuestión profesional que estás dedicándote, que dices que queres transmitir de feito transmitir no instituto, no traballo en algún colegio, non te impide para poder participar en cousas moi relacionadas coa túa creatividade, non? Que teñen moito que ver, como acabas de decir, cos xestos, que teñen moito que ver co audiovisual tamén, e co performance. Sí, sí. Y eso enchete tanto o máis coa transmisión cos rapaces. Encheme de unha maneira que máis de necesidade. É unha necesidade de traballar co tamén, non? Compartir pois o sala o lugar con outros, porque pois ali o ves, o libros, porque é unha maneira de poñerte no facer un como é, como a ver, é unha sincronía. O sea, me gusta moito que a sincronía es aparezca. Entón, pois, é como suma eso. E intercalar, non? Tamén, é dicir, estou, por exemplo, na Lleriz, que comentábamos antes con ele, ou estou, gústame que compartir a creatividade con nun colexo ou nunha escola ou nun teatro, non, verdad? Eso dá, non por visibilidade, sino por sinerxia, non? Si, sí, por sinerxia. Entón, exacto. Pois é como que se aparece como, non sei, unhas formiguiñas. Unhas formiguiñas. Eso, si. Sí. Que te animan e te contan cousas para investigar coa esta persona. Cosas que aparecen después. Creo que va enchendo o espíritu. Bueno, sí. Ti como creativa tens que ter moitísima dedicación, seguro, bueno, eu incomódote para que poidamos falar da túa trayectoria, pero pasaxe por moitísimos sitios donde colliches moitísima formación e ao mesmo tempo moitísimas ideas que agora quizás estás transmitindo e tamén con elas esas estás traballando, ¿no? Sí, bueno, sí, os viaxes interiores son os verdadeiros viaxes. Aunque eso é o que pasa dentro tamén pasa fora, ¿no? O que está dentro tamén é unhas gotiñas que se perciben fora. E fora, claro, alimenta así, pois é unha estancia en en Mallorca 8 anos, tamén pois, non sei, en a rei de eso, de ese color tan maravilloso. Sí. salud, aquel mar, aquel sabes que las quizás as oposicións e desde onde eu podo entender as cousas, ¿no? Entón, eso está... Sí. Quizás as cores que che dá que Mallorca existen son cores tamén bastante diferentes das cores que tamén existen no Atlántico, non? Coaquelas... É precioso, sí, son as cores do corazón da xente, realmente. Claro. Son as cores que ten a xente, a enerxía da xente de Palma de Mallorca, que estuve, ¿verdad? Sí. 8 anos. Pois son oposiciones realmente a as cores que temos. En Santiago, sí, unha exposición que era 11 cores, ¿no? Sí. Pois son é outra enerxía, é bonito entendela coa miña maneira de ver as cousas. Sí. Para mí tes previsto con isto que estamos falando da creatividade, tes previsto algunha exposición especial ou estás traballando en algún traballo especial que podamos decir yo no sei? Pues mira, ahora chego a decir, é un momento que teño a necesidade de estar quieta, parada para entón estou como subando cosas, digamos. A miña maneira ahora é un pouco un xogo de entendimentos, de entender realmente o que significa, pois máis un pouco holístico, ¿no? Maneira de acercarse ás cousas, a eso, pues, dirás, sí, pues un pouco que pasa nestes momentos con que tal que fai? Sí, unha fonte, que temos que ser un pouco fontes. Un pouco para, bueno, para... Sabes o que lle digo a todos os que entrevisto, que por certo teño unha lista bastante grande. Con nosos programas considerámoslos talismán das persoas con que falamos, porque despois de falar con elas ou teñen algún premio onde se presentan un certamen ou teñen un éxito determinado ou o mellor teñen algo. Sí, non é mentira, teño unha lista ben larga de persoas que ao pouco tempo de falar con elas despois teñen isto. Que maravilla, pois eso é... Quero decirte con eso que ti vas a ter despois unha sorpresa nun tempo moi moi moi corto. Que ben, sí. Que ben. Seguro, pues é maravilloso, Xulio. Estaba, bueno, buscándote alguna cousa de... Pero, como non sei agora as últimas poesías que fago, pero claro, como foi así, que... Pero ahora mismo non... Improvisado, ¿verdad? No. Pero mica, como xa temos o teu contacto, esta é unha primeira charla. Os nosos programas rematan agora como curso dos cativos, non? Rematan en xuño, sí, e comenzamos, claro, novamente en setembro, despois da festa da Diada, non? Despois do 11 de setembro. A partir de aí comenzamos unha nova xeira, é dicir, o 22-23, sería o curso 22-23, non? Pois a partir de aí axendamos un día para poder estar contigo e que nos fales dos proxectos novos e das novas cousas que teña. Pois facemos así, non? E xa che pedirei, E ademais, aproveitando a túa generosidade, que entre comillas, pois xa te pediré algún dibuixo ou algunha viñeta, alguna cousa para poder publicala na nosa página. Pues sí. Sí. Vale, feito. Veña. Moitísimas gracias por a conversa e a dedicación que nos deixes. De verdade que unha aperta moi grande. Pois, igualmente, unha aperta moi grande. Xuxa. Non te incomodamos máis porque sabemos que tes faena. Ven. Hasta sempre. Hasta sempre. Radio Cornellà. Tini, la triple T. Conmigo te salimos de roce, nos llegamos antes de las 12. Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces, que en mi cama no voy a dormir.